आई तेरी याद महा सुखदाई, साईं तेरी याद महा सुखदाई, एक तू ही रखवाला जग में, एक तू ही रखवाला जग में, तू ही सदा सहाय, तू ही सदा सहाय, साईं तेरी याद महा सुखदाई, साईं तेरी याद महा सुखदाई। तुझको भूला जग दुखियारा, सुमिरन बिन मन में अंधियारा, तुझको भूला जग दुखियारा, सुमिरन बिन मन में अंधियारा, तूने कृपा बरसाई, तूने कृपा बरसाई, साईं तेरी याद महा सुखदाई, साईं तेरी याद महा सुखदाई, साईं तेरी याद, साईं तेरी याद महा सुखदाई, साईं तेरी याद महा सुखदाई, साईं तेरी याद महा सुखदाई। मन ही है ये तेरा द्वारा, बैठ यहीं से तुझको पुकारा, मन ही है ये तेरा द्वारा, बैठ यहीं से तुझको पुकारा, प्रेम की ज्योति जलाई, प्रेम की ज्योति जलाई, साईं तेरी याद महा सुखदाई, साईं तेरी याद महा सुखदाई। सांची प्रीत तुम्हारी दाता, इस जग का सब झूठा नाता, सांची प्रीत तुम्हारी दाता, इस जग का सब झूठा नाता, हूँ चरणन शरणाई, हूँ चरणन शरणाई, साईं तेरी याद महा सुखदाई, साईं तेरी याद महा सुखदाई, साईं तेरी याद, साईं तेरी याद महा सुखदाई, साईं तेरी याद महा सुखदाई। साई तेरी याद महा सुखदाई।